30 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5799 zł. A w 30 ratach tylko 194 zł miesięcznie. Niska rata, łatwa spłata. To się opłaca. Promocja ratalna do 9 października. Nie dotyczy przedsprzedaży oraz wybranych premier. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 18. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Emiracki prokurator przesłuchał podejrzanego o tragedię na A1. Sebastian M. nie przyznał się do winy. Dyskusja o ewentualnej obniżce stóp procentowych najwcześniej wiosną, zapowiada prezes NBP. Ponad połowa Niemców nie jest zadowolona ze zjednoczenia. Dziś nad Odrą Dzień Jedności. Oficjalnie ruszyła procedura ekstradycyjna Sebastiana M. Rozpoczęło jej przesłuchanie mężczyzny ściganego w sprawie wypadku na autostradzie A1 rok temu, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Sebastian M. ukrywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że Sebastian M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odpowiedział, że podejmowane wobec niego działania przez polską prokuraturę są motywowane politycznie. W trakcie przesłuchania prokurator emiracki poinformował ściganego o obowiązującym go zakazie opuszczania terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prokuratura Krajowa podczas wirtualnego spotkania ze stroną emiracką chciała uzyskać informację, czy Sebastian M. posiada status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach. Emiracki prokurator nie posiadał takiej wiedzy, ale zaznaczył, że taki status nie ma znaczenia w kwestii ewentualnej ekstradycji podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Najwcześniej w marcu Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć dyskusję o obniżeniu stóp procentowych, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Członkowie Rady będą czekać na marcowy raport o inflacji i wzroście gospodarczym, dodaje Adam Glapiński. Tam może się pojawić taka sytuacja, że ta projekcja pokaże, że inflacja już jest ustabilizowana. No wysoka, ale ustabilizowana. Nie ma tendencji do wzrostu. A w następnych kwartałach będzie maleć. I w tym momencie oczywiście członkowie Rady przystąpią do dyskusji, czy już rozpocząć i kiedy rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych. Nie mówię, że wszyscy od razu taką decyzję podejmą, no ale na pewno jacyś będą proponować takie decyzje. Wczoraj Rada utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący kardiochirurga Mirosława G. za nieumyślne narażenie pacjenta na utratę życia i umorzył sprawę. Rozpatrując kasację wyroku, którą skierowała obrona lekarza, uznał, że sprawa uległa przedawnieniu. Sprawa dotyczy Gasika, który 18 lat temu kardiochirurg Mirosław G. miał zostawić w lewej komorze serca pacjenta. Tym samym miał, jako rzekły później sądy, razić życie operowanej osoby. Nim tak się stało, doszło do głośnego zatrzymania lekarza, który został wyprowadzony w kajdankach ze szpitala i osadzony w tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, a Zbigniew Ziobro mówił, że już nikt nigdy przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. W pierwszym wyroku Mirosław G. został uniewinniony od zarzutu zabójstwa. Sąd zajmowały się wątkiem narażenia życia pacjenta, za co skazano go na 5 roku więzienia w zawieszeniu. Dzisiejsze umorzenie, które nastąpiło ze względu na przedawnienie, uchyliło ten wyrok. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Niemcy świętują Dzień Jedności. 34 lata temu Niemiecka Republika Demokratyczna i Republika Federalna Niemiec połączyły się w jedno państwo. Najnowsze badania pokazują jednak, że mniej niż 40% Niemców uważa to zjednoczenie za udane. Ponad połowa uczestników badania agencji INSA uważa, że przebiegło ono słabo lub w ogóle go nie widać. W wyniku zjednoczenia wiele rodzin tutaj, na wschodzie kraju, ma poczucie, że straciło cały dorobek życia i głosują na AfD nie przeciwko imigrantom, ale przeciwko Zachodowi. To jest problem. Usłyszałem od mężczyzny urodzonego już po zniknięciu komunistycznej NRD. Ostatnie wybory w 3 landach pokazały, że wiele dzieli mieszkańców najludniejszego kraju Europy. Nikt z nikim nie rozmawia. Ludzie, szczególnie politycy, przekrzykują się zamiast usiąść przy kawie i szukać rozwiązań. Usłyszałem od mieszkanki Drezna. Po II wojnie światowej kraj podzielono na 4 strefy wpływów. Wschodnia część kraju pod kontrolą Związku Radzieckiego została oddzielona od stref amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej w 1949 roku. Zjednoczenie dokonało się 3 października roku 1990. Adam Górczewski, Polskie Radio. Orzeł Pomorza. Tak od dziś nazywa się nowy śmigłowiec zachodniopomorskiej policji. Propozycje imienia dla maszyny Bell zgłaszali internauci. Nowy śmigłowiec policji nad Pomorzem Zachodnim lata od lata. Jest to śmigłowiec lekki, który ma przede wszystkim za zadanie obserwowanie tego, co się dzieje na lądzie. Tłumaczy sierżant Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. A śmigłowiec jak orzeł latał nad Pomorzem jak dotąd bez imienia, ale internauci wybrali i imię wskazali. O pierwsze miejsce na podium walczyły dwie propozycje. Bielik i Orzeł Pomorza. I przewagą 5 głosów w plebiscycie wygrała ta druga nazwa. Na Orła Pomorza głosowało 256 osób, czyli 44% wszystkich głosujących. Teraz policjanci zastanawiają się, gdzie na kadłubie umieścić imię. Myślę, że znajdziemy dogodne miejsce i osobę, która zwycięży, zaprosimy do naklejenia tego imienia. Konkurs na imię dla nowego śmigłowca zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Rafał Molenda, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 18.05, to jest dobra pora na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Za niespełna 3 kwadranse rozpocznie się przygoda Legii Warszawa z tegoroczną Conference League. Rywalem wojskowych będzie Betis Sevilla. Drużyna, która ma wspólną legendę z Legią, Wojciecha Kowalczyka. Wicemistrz olimpijski z Barcelony 9-2 grał bowiem w Betisie. Mimo, że faworyzuje się los Verdi Blancos, to były gracze Legii, Tomasz Sokołowski, nie odbiera wojskowym szans na powodzenie. Legia poprzednią edycję skończyła na 1/16, tak samo i Real Betis. Poprzedni sezon skończył na 1/16 Ligi Konferencji. Te spotkanie zapowiada się emocjonująco. Mimo 2 porażek i remisu w ostatnich 3 spotkaniach w lidze, to na pewno puchary rządzą się swoimi prawami. Tak jest. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 18.45, a o 21.00 FC Kopenhaga podejmie mistrza Polski Jagiellonię Białystok w ramach tych samych rozgrywek. W temacie futbolu jeszcze informacje zza oceanu. Karol Świderski zdobył 2 bramki, a także asystował przy jednej z bramek kolegów w meczu Charlotte FC z Chicago Fire. Drużyna Świderskiego wygrała 4-3 i jest już pewna gry w fazie pucharowej MLS. Turniej WTA 1000 w Pekinie coraz bliżej kluczowych rozstrzygnięć. W półfinale zagrają Hiszpanka Paula Badosa z Amerykanką Coco Gauff. Badosa wyeliminowała Chinkę Zhang Shuai 6-1 i 7-6. Natomiast Gauff pokonała Ukrainkę Julię Starodubcewą 2-6, 6-2 i 6-2. Kolarstwo gravelowe w Polsce zdobywa coraz większą popularność, ale kibice tej formy ścigania na rowerach do jazdy po szutrach na pewno poczuli zawód. Otóż mistrzyni świata sprzed roku nie obroni tytułu, a tą mistrzynią jest wciąż Katarzyna Niewiadoma. Triumfatorka żeńskiego Tour de France nie pojedzie do Belgii, by odpowiednio zregenerować się po trudach tego sezonu. I na koniec zajrzyjmy jeszcze do Mogilna, gdzie lokalny sokół Beniaminek Ekstraklasy Siatkarek podejmuje Developers Rzeszów. Kończy się pierwszy set, jest 23-23. Oj, pada dzisiaj. W nocy też ma popadać. Deszcz, a wysoko w górach nawet śnieg. W najchłodniejszym momencie nocy temperatura wyniesie od 5 do 12 stopni Celsjusza. Jutro, w najcieplejszym momencie dnia, najchłodniejsza będzie Podhala i Sudety, tam 6-7 stopni tylko. Na południu ma być od 8 do 10, a pozostała część Polski jutro z temperaturą od 11 do 15 stopni Celsjusza. Jutro także miejscami opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze prawie godzinę. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce opowiemy Państwu o obrazie, który wisiał w jednym z domów włoskich, zdaje się. I tam szpecił ścianę, co bardzo nie podobało się właścicielce tego domu. Spierała się o ten obraz z mężem, chciała go wyrzucić. Okazało się, że obraz jest wart 6 milionów euro, a namalował go Picasso. Ta historia już wkrótce na antenie Trójki, ale wcześniej Lech Janerka w piosence Wieje. Ja nawet wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Coś wiesz, jesteś taka niezmęczona. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Minut po godzinie 18. Tu trójka. Skutki zmian klimatu dają się we znaki coraz bardziej, także kolejarzom, na przykład poprzez gwałtowne zjawiska pogodowe. Czy przewoźnicy i inne spółki kolejowe to dostrzegają? Czy próbują jakoś radzić sobie z tą sytuacją? O tym Kuba Witkowski. Pan Michał, choć na co dzień zmotoryzowany, coraz częściej stawia na pociąg. Choćby podczas podróży nad morze. Do Trójmiasta z Warszawy dostać się pociągiem jest bardzo szybko i przede wszystkim można sobie wtedy odpocząć też w pociągu. A nie ukrywam, że dla dzieci też jest to dodatkową atrakcją. Niestety dość często takie podróże utrudnia lub wręcz uniemożliwia pogoda. Od powódź, która 2 tygodnie temu spustoszyła południowo-zachodnią Polskę. Wiele odcinków linii kolejowych, mosty, przepusty, one były uszkodzone, przez co ten ruch pociągów musiał być zawieszony. Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Teraz cały czas jesteśmy w procesie tego, aby przywracać ruch pociągów, udrażniać linie kolejowe. Pod wodę poszedł też tabor, między innymi w Kłodzku. No niestety 2 pojazdy spalinowe nam tam utknęły i były podtopione, musieliśmy je ściągać awaryjnie. Bartłomiej Rodak z kolei dolnośląskich. Tam wózki były w wodzie prawie do wysokości podłogi, więc no zobaczymy, jaki tu jest zakres uszkodzeń. Niestety takich zjawisk jak powodzie nie da się uniknąć, a zmiany klimatu jeszcze jeszcze je podsycają. Niestety ten klimat, w który się pakujemy, on nie będzie dla nas zbyt przyjazny. Mówił w Polskim Radiu Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Im więcej energii w atmosferze, tym gwałtowniejsze zjawiska. Klimameter mówi, że niż Borys, który spowodował właśnie napływ tych wilgotnych mas powietrza i olbrzymie dodatnie anomalie opadów, był wzmocniony przez zmianę klimatu. Także częstsze, bardziej gwałtowniejsze zjawiska. No i proszę właśnie zobaczyć te kontrasty, które mamy w kraju. Bo nie tylko powódź jest zagrożeniem. Dużo częściej pasażerom i samym kolejarzom przychodzi mierzyć się z wichurami. W efekcie niestety dochodzi często do uszkodzeń trakcji elektrycznej, a co za tym idzie niestety do konieczności zawieszania ruchu kolejowego. W 2017 roku po przejściu orkanu jeden z pociągów dojechał do celu z kilkunastogodzinnym opóźnieniem, o czym informowało Polskie Radio PIK. Opóźniony pociąg TRK-2 wjedzie na tor przy bramie 4. Za to zimą są to gwałtowne punktowe śnieżyce czy ekstremalne oblodzenia, na przykład sieci trakcyjnej. Na wszystkie te sytuacje kolejarze próbują być przygotowani. Utworzono na przykład specjalne zespoły reagowania. Aby oczyścić szlak kolejowy, przygotowywane są szlaki do tego, aby na przykład sieć trakcyjna nie była oblodzona. Jest ona wtedy wcześniej pokrywana specjalnymi środkami, które zapobiegają oblodzeniu. No tak, oczywiście, ale my mamy w firmie zespół, który zajmuje się właśnie funkcjonowaniem komunikacji zastępczej autobusowej. To jest tak, jakbyśmy wyobrazili sobie walkę mrówki ze słoniem. Niejako ludzkość nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać tak ogromnym siłom, z którymi mamy do czynienia. Niestety podczas tej powodzi połowa połączeń kolei dolnośląskich została zawieszona, a kursowanie komunikacji zastępczej w wielu przypadkach wciąż jest niemożliwe. PKP LK próbuje się też zazielenić, inwestując w fotowoltaikę i rozwój instalacji zasilających sieci trakcyjne, z których prąd pobierają pociągi. 16, już prawie 17 minut po 18. Więcej muzyki francuskiej. Strasznie mało nadajecie piosenek francuskich. Michel Thor, Gilbert Bécaud, Edith Piaf i wielu i tych. Wszystko jest po angielsku. Jeszcze w niedzielę rano, jak jem śniadanie, to wy mi do śniadania po angielsku mówicie. I si fizę de te parle pour ta privoise, o Champs-Élysées, o Champs-Élysées. No to co pan teraz powie na taki duet? Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel. Ta grupa nazywa się po angielsku niestety Air, a co do języka, w którym będą śpiewać, no tu nie mam dobrych informacji. We'll be right back. No nie był to skomplikowany tekst, może dlatego, że w obcym języku, ale muzyka francuska, choć po angielsku. 21 minut po godzinie 18. Do francuskiego i angielskiego jeszcze włoski dorzućmy i hiszpański, język sztuki. To będzie historia o tych, którzy przez prawie 50 lat nie wiedzieli, że mają w domu obraz Picassa. Słynna rodzina nieomal wyrzuciła to płótno, no i przekonała się nagle, że posiada warte ponad 6 milionów euro dzieło. Jak to się stało, o tym Michał Strzałkowski. Choć nikomu się właściwie nie podobał, wisiał w taniej ramie na jednej ze ścian w domu pewnej rodziny z miasta Pompeje w południowych Włoszech, które znane jest głównie ze swojego słynnego stanowiska archeologicznego. Wszystko trwało prawie pół wieku, aż dorosłego już syna właścicieli domu coś w końcu zaintrygowało. Obraz bowiem namalowany był w stylu kubistycznym, a w lewym górnym rogu znajdował się podpis Picasso. Pochodzenie obrazu było tajemnicze. Pan domu znalazł go w 1962 roku na wyspie Capri. Zajmował się wówczas handlem starociami. Za pewną opłatą zabierał ze strychu niepotrzebne ludziom rzeczy. Jedne wyrzucał, a inne naprawiał i sprzedawał. Obraz był zwinięty w rulon i opakowany w papier. Znalazca uznał jednak, że jest zbyt brzydki, aby ktoś go kupił, więc go oprawił i powiesił w swoim salonie. Jego żona przez lata przekonywała go, żeby obraz wyrzucił, bo bardzo go nie lubiła, ale mężczyzna nigdy tego nie zrobił. I teraz pewnie nie żałuje, bo eksperci po kilku latach badań potwierdzili, że nie jest to fałszywka, ale oryginalna, nieznana dotąd praca Picassa. Decydującą ekspertyzę wydała słynna włoska grafolożka dr Cinzia Altieri. Jej zdaniem podpis Picassa na obrazie jest bez wątpienia autentyczny. Nie ma tu mowy o pomyłce. Picasso podpisywał się w sposób charakterystyczny, a właściwie nie do podrobienia. Wszystkie pociągnięcia pędzlem są dokładnie takie same jak na obrazach, które na pewno są jego autorstwa. Odkryty obraz to niewielki portret przedstawiający francuską fotograficzkę i malarkę Dore Maar, wieloletnią kochankę, jedną z muz Picassa. Wspólnie lubili oni w latach 30. XX wieku spędzać wakacje właśnie na włoskiej wyspie Capri. Możliwe więc, że Picasso namalował tam Maar podczas jednego z wyjazdów i komuś ten obraz od razu podarował. Stąd jego brak w spisie znanych dzieł hiszpańskiego malarza, mówi prezes badającej autentyczność dzieł sztuki Fundacji Arcadia, Luca Marcante. Znany jest inny portret Dore Maar, pędzla Picassa, bardzo podobny do tego teraz odkrytego. Picasso lubił wracać do tematów, które już raz podjął, a Maar była dla niego specjalną osobą. Dzięki potwierdzeniu autentyczności autorstwa Picassa, obraz należący do włoskiej rodziny jest obecnie wyceniany na 6 milionów euro. Ale w sprawie musi się wypowiedzieć jeszcze zarządzająca spuścizną malarza Fundacja Picassa w Maladze. Jeśli włączy ona portret Dore Maar do oficjalnego spisu dzieł swojego patrona, jego wartość na pewno jeszcze wzrośnie. To nie jedyny taki przypadek, gdy ktoś nie wie, że ma do czynienia z bezcennym dziełem sztuki. W 2021 roku na aukcję w Amsterdamie został wystawiony za 15 tysięcy euro obraz nieznanego autora. No, autor został poznany wkrótce, okazał się nim Rembrandt, a dzieło sprzedano za 18 milionów euro. W ubiegłym roku Muzeum Narodowe w Poznaniu zapłaciło 4 miliony złotych rodzinie spod Warszawy, w której domu wisiało przez ponad 100 lat płótno, które okazało się zaginionym jeszcze w XIX wieku obrazem Józefa Chełmońskiego. To może te słoneczniki, które u mnie w domu wisiały, to jednak Van Gogha? Tylko gdzie one teraz są? I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Wiąże buty przez półtorej minuty, a ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania. A ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę. A ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie. A ja wiem, że to ten i nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ciebie nie spotkam, ściska tłuma, ja cała samotna.

na skrót serwisu Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Janusz P. jeszcze dziś stanie przed prokuratorem, poinformował rzecznik CBA. Były poseł działający w branży alkoholowej został zatrzymany w Lublinie w śledztwie dotyczącym oszustw. Według śledczych kilka tysięcy osób miało stracić w sumie 70 milionów złotych. Ponad 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia domaga się mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego za skutki, które wywołała u niej szczepionka przeciw COVID-19. Pozew przeciwko Skarbowi Państwa Ministerstwo Zdrowia wpłynął do sądu w Kaliszu. To prawdopodobnie pierwsza taka sprawa w Polsce, bo nie ma na ten temat orzecznictwa, powiedział rzecznik kaliskiego sądu. Od początku roku Czad zabił w Polsce 26 osób. Rozpoczyna się sezon grzewczy, więc strażacy apelują o montowanie ratujących życie czujników czadu i dymu. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała do MSWiA projekt zmian w przepisach wprowadzający obowiązek montowania czujników. Pełny serwis w Trójce za niespełna pół godziny. Ekonomia w Trójce, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W tym roku przez EPIT złożono blisko 14 milionów dokumentów, a liczba osób, które w ten sposób rozliczają swoje podatki, stale rośnie, poinformowało Ministerstwo Finansów. EPIT to usługa, w której Krajowa Administracja Podatkowa udostępnia podatnikom wstępnie wypełnione zeznania. W tym roku po raz pierwszy mogli z niej skorzystać także przedsiębiorcy. A Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Resortem Finansów ostrzegają przed wyłudzaniem danych. Instytucje przypomniały, że pracownicy administracji skarbowej nie wysyłają maili i nie informują w ten sposób o przesłaniu pism. W kwietniu obcokrajowcy stanowili ponad 4% wszystkich pracowników. Ich liczba rok do roku wzrosła o blisko 6% i wyniosła prawie 631 tysięcy osób, podał Polski Instytut Ekonomiczny. Najwięcej obcokrajowców zatrudnionych jest w przetwórstwie przemysłowym. A cieszy ich to, że od stycznia minimalne wynagrodzenie brutto wzrośnie do 4666 zł, czyli na rękę to będzie 3510 zł, mówi Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres. Zmiany cieszą wielu cudzoziemców z Afryki, Azji i Ameryki Południowej, pracujących w Polsce oraz tych, którzy przeszli rekrutację i procedury legalnego pobytu i przyjadą nad Wisłę w celach zarobkowych. 26% z nich deklaruje, że chce zarabiać od 3 do 3900 zł netto. Inne podejście finansowe mają Ukraińcy. Ich minimalny próg oczekiwań finansowych wynosi aktualnie 4000 zł netto. Tylko 5% respondentów z Ukrainy zgodziłoby się na zarobki niższe. 85% oczekuje wynagrodzenia w wysokości od 4000 do 7700 zł netto. Najwcześniej w marcu Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć dyskusję o obniżce stóp procentowych. Mniej więcej do połowy przyszłego roku inflacja prawdopodobnie będzie podwyższona, mówił dziś na comiesięcznej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Obecnie dostępne prognozy wskazują, że do końca roku wskaźnik inflacji konsumenckiej może pozostać w okolicach 4,5 do 5,0. Co do oczekiwań na 2025, to zależą one w szczególności od decyzji co do działań osłonowych w zakresie cen energii. Znów nie od banku, nie od jakichś czynników innych. To są decyzje administracyjne, rządowe. Podstawowa stopa procentowa NBP od roku wynosi 5% i 75 setnych. Czerwony kolor zdominował dziś sesję na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 1,6%. Dolar kosztuje 3,90 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5,12 zł. Jutro popada, podobnie w nocy i w tym najchłodniejszym momencie nocy temperatura wyniesie od 5 do 12 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia poza deszczem od 6-7 stopni na Podhalu i w Sudetach przez 8-10 stopni na południu. Centrum i północ Polski z temperaturą od 11 do 15 stopni Celsjusza. Za 25 minut będzie godzina 19. W Trójce już teraz Brodka. Niby muzyka polska, ale za to tytuł francuski. Varsovie. Tekst znowu po angielsku. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. From my eyes, we will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Za 21 minut będzie godzina 19. Jak to w popołudniowym, zapraszamy do trójki, pora zagłębić się w temat, do którego dzisiaj trzeba spojrzeć w niebo i słuchać tego, co na niebie. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Bohaterowie, których Państwo za chwilę usłyszą, spotykają się czasem na ścieżkach Poleskiego Parku Narodowego. Spacerują po nich niezależnie, opowiadają swoje historie, ale łączy ich jedno. Miłość do pierwszoplanowych bohaterów tej opowieści. Na parkowych zlotowiskach trwają spotkania żurawi. 3000 ptaków przygotowuje się właśnie do odlotu na południe i tworzy magiczny spektakl. Klangor żurawi niesie się daleko i stał się wizytówką i parku, ale też całego Polesia. A obserwowanie zachowań tych ptaków może być pouczające. Posłuchajmy tych przepięknych dźwięków w opowieści Janusza Deblesema ze studia reportażu Polskiego Radia. To będzie spektakl na niebie. Elżbieta Różycka, jestem emerytowaną nauczycielką i edukatorką i biologiem. I kocham to miejsce, gdzie jestem. No właśnie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na ścieżce Dąb Dominik. To jest taka ścieżka, która jest nazwana na cześć profesora Dominika Fijałkowskiego. Profesor Fijałkowski uczynił bardzo wiele, żeby ten park powstał. Ten, czyli? Czyli Poleski Park Narodowy, którego ptakiem herbowym jest żuraw. Ja miałam męża ornitologa, więc i teraz będzie głupi dowcip. No, na co ornitolog może złapać dziewczynę? No może tam pokazać ptaki. Mój mąż był biologiem, ale przede wszystkim kochał ptaki i był świetnym ornitologiem. No i co? I to jak dzieci trochę podrosły, no jeździliśmy sobie, no, obserwowaliśmy, chociaż mój mąż bardziej, bo częściej, bo on potrafił o czwartej wstać i pojechać na rowerze, żeby zobaczyć jakieś ptaki. Te ścieżki mu były tutaj wszystkie znane i ukochał sobie tą przyrodę, więc no, brakuje takiego przyrodnika w parku. Nazywam się Piotr Oleszczuk, z Wytyczna. Gminie Urszulin, nieopodal Polskiego Parku Narodowego. Czy one tak codziennie? Tak, w okresie jesiennym na godzinę przed wschodem słońca, czyli o świcie, praktycznie w jednym momencie całe stado podrywa się, kilka tysięcy osobników, krążąc nad bagnami, nad torfowiskami. Rozdzielają się później w mniejsze grupy, w pary, które już się złączyły w tym roku i udają się na żarowiska. Tutaj na nieopodal, na Krowie Bagno, Bagno Andrzejowskie, Wincięcina, no nawet do 5 kilometrów stąd. Ja pochodzę z Dolnego Śląska. Moja mama przywędrowała na Dolny Śląsk z Wołynia. Została uratowana przez Ukraińców. W 1943 roku i ja mieszkałam do czasu studiów w Nowej Rudzie. Na UMCS-ie była mikrobiologia i tam poznałam męża. A tutaj skąd się wzięłam? Bo mąż pracował na uczelni, mieszkaliśmy przez jakiś czas w akademiku. No mówię w pewnym momencie, no nie, my dwoje, troje dzieci w akademiku. Mówię, Andrzej, zrób coś. No i powstawał park i on dostał tutaj służbowe mieszkanie i tak się znaleźliśmy. Na początku bardzo mi smutno było bez gór, a później jak zrobiłam sobie uprawnienia przewodnika po Lesiu i jak zrobiłam uprawnienia przewodnika po Lublinie, pokochałam te miejsca. Taka kraina łagodności. No dużo hałasu robią, to jest rozgrzewka, wymiana informacji, plotkowanie, co to jest? Podejrzewam, że rodzaj integracji. Trzeba wiedzieć, że żurawie łączą się w pary raz na całe życie. Dlatego symbolem są wierności, lojalności, przywiązania. I wydaje mi się, że to wymiana doświadczeń. Jak należy się przygotować do lotu na zimowiska. Jeszcze będziemy mieli taki spektakl przez 2 tygodnie, może 3. No ale to strasznie dużo energii kosztuje takie latanie, zanim się przystąpi do śniadania. To jest rodzaj treningu i no, gdzieś muszą nabyć tych umiejętności w lataniu, w komunikowaniu się, bowiem przy tym locie już decydującym o przetrwaniu na zimę nie ma czasu na wymianę tych informacji, bowiem lecąc w kluczu, proszę zauważyć, że teraz trenują właśnie klucze. O, mamy piękny teraz widok, jak się wznoszą wszystkie naraz. W kluczu lecąc wymieniają się miejscami po to, aby oszczędzać energię. Super. No, dużo ich. Kilka tysięcy będzie. Łącznie. Ja się dzisiaj zastanawiałam, co nas takiego fascynuje. No to nie tylko teraz jest moda na żurawie. Jedną z tych fascynacji to jest głos żurawia. To taka specyficzna budowa tchawicy, że ta tchawica jest pętelkowato zwinięta w mostku. Dzięki temu ten mostek i worki powietrzne pełnią też funkcję rezonansową. I też no, z tym głosem żurawi to też jest tak, że one mają na kilkadziesiąt sposobów możliwość porozumiewania się. Inaczej małe żurawie, młode, taki pisk wydają. Inaczej z kolei, jak rodzice rozmawiają ze swoimi maleństwami, jeszcze w jajach, to tam też jest rozmowa. Inny jest głos, kiedy żurawie są na zlotowiskach, porozumiewają się ze sobą. One śpią stojąc w wodzie? Tak, w płytkiej wodzie. Chodzi głównie o bezpieczeństwo, żeby jakieś drapieżniki nie mogły do nich podejść. Chociaż w naturze raczej wrogów nie mają żurawie, jeśli chodzi o drapieżniki. Są na tyle czujne i płochliwe, że nie obawiają się. Aczkolwiek w naturze wolą środowiska takie bardziej kameralne dla siebie. I tu mamy właśnie na jednej z tych tablic mamy zdjęcie żurawia z młodym. To może ja coś o tym żurawie jeszcze powiem, bo dlaczego on jest taki ciekawy znowu? No dobrze, ze względu na głos. Ze względu na to, że jest z naszych ptaków najwyższy. Mówię, najwyższa forma życia wśród ptaków. 1,20 m. Od 95 do 120. Rozpiętość skrzydeł nawet do 2 m i 20 cm. Czerwona czapeczka. Jeśli chodzi o młode, to takiej czapeczki nie mają. No i tak, jakbym zapytała, ta czerwona czapeczka, to są pióra czy coś innego? I to nie są pióra, to jest po prostu fragment gołej skóry, naga skóra. Młode, jeśli chodzi o ilość młodych, to 2 jajka składane są. Te jajka są dosyć duże. I to najczęściej już w marcu sobie robią jaja. I po około 30 dniach średnio lęgnie się pierwsze młode. I po pewnym czasie drugie. I tutaj się zaczynają akcje. Ponieważ te młode bardzo się nie lubią. Rodzice muszą zadbać o to, żeby przez pewien czas za bardzo się do siebie nie zbliżały, bo do mordu może dojść. Ten starszy może nawet zabić młodszego. Co one jedzą? To, co jest dostępne, czyli odżywiają się bezkręgowcami. Do bezkręgowców należą między innymi ślimaki. Drobnymi kręgowcami to na przykład jakieś tam drobne rybki. Zdarza się, że na przykład też żarują na polach. Lubią kukurydzę. Mogą zjeść nawet zgniłe ziemniaki też. Jak patrzymy na dziób żurawia, to on jest dosyć krótki, zaostrzony. Jak żuraw żeruje, to tak przebiera, trochę tam coś tam poruszy, grzebnie i dopiero później zjada. No niestety rolnicy niekoniecznie są zadowoleni z obecności żurawi, no bo jak znajdą coś smakowitego na polu, to hulaj dusza, także korzystają z tego. A gniazda gdzie budują? Gniazda przeważnie na takich terenach podmokłych. Można powiedzieć, że nie są jakimiś mistrzami w budowlach. Są takie gniazda byle jakie, z jakichś tam zbutwiałych roślin, suchych traw i w gnieździe składają tylko 2 jaja. No pamiętam czasy, kiedy współpracowaliśmy właśnie z Ukraińcami, Białorusinami, robiliśmy konferencje i spotykaliśmy się. Byłam na Białorusi, jestem pod wrażeniem i na Ukrainie, to pierwszy raz jak byłam na Ukrainie, to wzruszyłam się bardzo, bo dojechałam do tych miejsc, z których pochodzi moja mama. Mój dziadek zginął w Zasmykach, był w 27 Wołyńskiej. Też byłam w miejscowości Kisielin, gdzie był kościół, do którego moja mama chodziła. Z tego kościoła uratował się ojciec Krzesimira Radomskiego. Więc myśmy się spotykali też i rozmawialiśmy o rzeczach, które nie były łatwe, bo dotyczyły historii też. No myślę, że to było cenne, że właśnie ta przyroda była dla nas priorytetem, a nie jakieś... Znaczy nawet jeśli były te żale, to mieliśmy odwagę o tym rozmawiać też. Może miałam szczęście, że trafiłam na takich ludzi, którzy właśnie wiedzieli, że pewnych rzeczy nie zmienimy, nie cofniemy, ale że możemy nad tym pracować. No ale też myślę, że to jest pociągająca perspektywa, że ta przyroda Polesia może być właśnie tematem wspólnej rozmowy. Już nie mówię wspólnym mianownikiem, nie chcę iść za daleko, ale tematem wspólnej rozmowy na pewno. Myśmy robili też właśnie ta wspólna rozmowa, to wyglądała też tak piękna rzecz. Z Towarzystwem dla Natury i Człowieka robiliśmy taką dużą imprezę międzynarodową Pieśni Bagien. I po prostu muzyka nas łączyła, gdzie uczyliśmy się tych charakterystycznych zaśpiewów pod kierunkiem mistrzów i mistrzyń z Białorusi, z Ukrainy i z Polski. Także to niosło się daleko. Jak śpiewaliśmy, to słychać było na kilka kilometrów nawet. Tak jak śpiew żurawi. Tu czas inaczej płynie. To jest taki teren, gdzie pozornie jest krajobraz mało rozmaicony, ale on wymusza specyficzny sposób podejścia do życia, że jest tu więcej spokoju. No jak te żurawie, które są symbolem też harmonii, może one tak sobie właśnie ten teren ukochały, żeby właśnie w takim miejscu być. No to już chyba się teraz pożegnały i odlatują. Tak, już coraz mniej ich tutaj zostało. Podobny spektakl, myślę, będzie może nie tak spektakularny jak o poranku. Przy powrotach też będą wracały tutaj na noc, na nocleg. Ale też wtedy krążą i tak? Nie, przylatują i siadają. Tak jak zauważyliśmy tutaj do odlotu, ustawiały się na łące, tak jakby do szyku. I później na żarowiska, a wieczorem gdzieś w godzinach 17-18 będą wracały tutaj na noc. Ale już nie tak hałaśliwie? Nie, nie. Podczas lotu będzie słychać ten klangor ich charakterystyczny. Każdej jesieni do Poleskiego Parku zjeżdżają i naukowcy, i fotograficy, i turyści. Może ktoś z Państwa zdecyduje się na taką wycieczkę last minute? A szczęśliwcem, który wsłuchiwał się w ten spektakl na niebie, był Janusz Deblesem. Thank you.